wiesz, czasem tak bywa, lipa w telewizorze. Ostatnia bibuła, znów zimno na dworze. Wiesz, nikt nie bawi się dziś dobrze, się założę. Ale nagle telefon, no i może by tak do miasta. A na zegarku 11:00, z pewnych rzeczy jednak nigdy się nie wyrasta. Zamykam drzwi, no i w trasę, podliczam kasę. Pomysłów już mam w głowie masę, muszę liczyć się z czasem. Minuty lecą jak kręgle, zawężam ruchy i szaleję na sprzęgle. Zaraz się spotkamy, będzie wszystko. Dobry balet, żadne disco, żadnych ale. Sprawdź to zjawisko. Po pracy prysznic i już siedzę w furze. Zaraz to zrobię, potem to powtórzę. Wychowani w Łomiankach, wilki w owczej skórze. Chyba taka sytuacja leży w naszej naturze. Po pracy prysznic i znów siedzę w furze. Zaraz to zrobię, potem to powtórzę. Wychowani w Łomiankach, wilki w owczej skórze. Chyba taka sytuacja leży w naszej naturze. Nie dla trendu, nie żebym miał nadmiar talentów. Nagrywam kawałki tak jak korzystam z weekendów. Od czasu do czasu okazje też się wybiera. Dziś dobry rym, jutro dobra bajera, etc., etc. A potem zaczynam od nowa. Jeden telefon i wystarczą dwa słowa. Jesteście pod domem? Jak to kurwa o tej porze? Obudzony w nocy lecę na hardkorze. Okazje się wybiera, ale każda jest dobra, by zabawić się troszkę i przetrzepać bobra. Więc barman, podaj drina. Piję ja i ta dziewczyna. Miły uśmiech, szybka rozkmina. Do złej gry jak najlepsza mina. Dziś odwiozę cię do domu, jutro pójdziemy do kina. Więc jedziemy powoli, ona już się zapomina. I kurwa, skończyła się benzyna. Kurwa. Ja pierdolę. Szczęśliwy, albo padnę w walce. Barman jeszcze jeden, pokazuje palcem. Będziemy tu jutro, powiedz koleżance, że z kumplami jestem tu stałym bywalcem. Dziś wrócę szczęśliwy, albo padnę w walce. Barman jeszcze jeden, pokazuje palcem. Będziemy tu jutro, powiedz koleżance, że z kumplami jestem tu stałym bywalcem.